राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शेष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम राम राम कर नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। अग्नि से अंगार होता है, वो अलग होने पर काला हो जाता है, कोयला बन जाता है। तो कोयला है, उसको साफ करना चाहो तो जब तक अग्नि से न मिले तब तक वो काला ही रहेगा। स्वास्थ्य कहावत आती है, कोयला हो नहीं उजला, 100 मण साबुन लगाए, 100 मण साबुन लगा दे तो क्या उजला हो जाएगा? नहीं होगा। और अग्नि में रख दो तो चमकने लगेगा। ऐसे ये जीव परमात्मा से अलग हुआ है, तब से दुखी है। 100 मण साबुन की तरह कितना ही रुपया दे दो, कितना इसको भोग दे दो, कितना ही आदर कर दो, कितने इसकी प्रशंसा कर दो, पर वो चमक इसमें नहीं आवेगी। मन दुख नहीं मिटाएगा, सर्वथा महान आनंद है, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। ये इसको शांति नहीं दे सकते। वहम एक हो गया है कि इतने रुपये हो जाए तो शांति हो जाएगी। तो इतने रुपये वालों को देख लो, आप पास में थोड़े हैं, आपके पास 10,000-20,000 ही है, एक के पास में 1,00,000 रुपए हैं, तो 1,00,000 रुपए और देख लो, लाख रुपए होने पर ऐसे इतनी शांति मिलेगी और कैसे मिलेगी? वह माता है करोड़पति हो जाए तो ठीक हो जाएगा, तो करोड़पति से पहले मिल लो, तुम्हारी तो शांति है ना, आनंद हो गया ना, तो हृदय की बात कर तो पोल निकल जाएगी। 8,000,000 रुपए जिसके पास में है उसको जाकर पूछो तो ये क्या, ये साबुन लगाना है? ये कोई लगे साबुन लगाना, रुपया कर दिया, मान हो गया, बड़ाई हो गई, राज्य मिल गया, मिनिस्टर बन गए, हुकुम चल गया, कुछ हो जाओ वो कोयला पर तो वैसे ही रहेगा भाई। इस वास्ते इस तरफ दौड़ने की अपेक्षा परमात्मा की तरफ दौड़ो, तो उनसे लाभ होगा, जरूर होगा। जितने जितने परमात्मा की तरफ जाते हैं उतनी शांति मिलती है। और आप लोगों से तो ये अपरिचित बात नहीं है, क्योंकि आप सत्संग करते हैं, सत्संग करने से कुछ शांति मिलती है, नहीं तो इतनी जल्दी कैसे आते आप? कुछ न कुछ लाभ होता है, लाभ को लेकर तो आना होता है, तो अपने तो उस लाभ को लेना है। धनी आदमी बहुत मिलेंगे, बड़े बड़े बलवान मिलेंगे, धनवान मिलेंगे, विद्वान मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे, परंतु वास्तविक तत्व की तरफ चलने वाले कम मिलेंगे। कि हमारा कल्याण करना है, उद्धार करना है, ऐसे चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, कोई सही मार्ग हो, अपने उद्धार का मार्ग है, इधर चलने वाले बहुत कम होते हैं। हर व्यक्ति उस तत्व को प्राप्त करना है, जिसकी प्राप्ति के बाद फिर प्राप्त करना कुछ भी न रहे। यंग लोग भाषा परम लाभम मन्यते नाधिगम तत्व, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर उस लाभ का प्राप्त करना बाकी न रहे, उस आखिरी लाभ को प्राप्त करना है। और उसके लिए मनुष्य शरीर है, उसलिए कोई देवता में गया राष्ट्र में नहीं, वो भोग भूमि अलग अलग है। स्वर्ग आदि में सुख ज्यादा है, नरक आदि में दुख ज्यादा है, मनुष्य में सुख दुख दोनों है, परंतु सर्वथा दुख मिट करके आनंद में मस्त हो जाए वो तो भगवान की प्राप्ति से होगा भाई। ये देश मिलता है जरा कोयले को साबुन से लगाना है, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, मिनिस्टर बन गए, हुक्म चल गया, संसार में 400 कर से गए, ऐसा हो गया तो भी भाई कोयला हो नहीं हो जाए, साबुन है, साबुन से तो कोयला थोड़ा ही उजला होगा, साबुन से कोयला साफ नहीं होगा। ये तो जिससे बिछड़ा है उससे मिलने पर ही शांति होगी, तो कल्पना मिल जाएगा। ऐसे मम ही मानस हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है ही, तो परमात्मा से मिलने से बहुत विश्लेषणता आ जाएगी, लोगों पर असर पड़ता है, लोगों पर पारमार्थिक मार्ग में अगर बढ़ता है तो उसका असर पड़ता है लोगों पर। कोई साधु दिखते अच्छे दिखते उनके पास बैठने से भी शांति मिलती है, तो शांति उसके पास बैठने से मिलती तो वैसे बन जाए तो। और एक बात बताओ इसमें ध्यान दें आप, वैसे बनने के लिए आप स्वयं पात्र हैं, ऐसे कभी ना समझेंगे पात्र नहीं हूँ मैं, योग्य नहीं हूँ मैं, अधिकारी नहीं हूँ, ऐसा नहीं समझे। धन के अधिकारी सब नहीं है, बुद्धि के अधिकारी सब नहीं है, भोगों के अधिकारी सब नहीं है, सबके सब जमींदार नहीं बन सकते, परंतु परमात्मा की प्राप्ति सब कर सकते। योग्यता को लेकर जो उन्नति होती है वो सबके बरोबर नहीं होगी, परंतु अपनापन को लेकर होती है वो सबको होगी। अपने क्या कर? भगवान के अंश है, तो भगवान के बल जाने में सब एक हो जाएंगे। तद्बुद्धे सदात्मान तन्निष्ठा तत्परायण पुनरावृत्ति ज्ञान निर्दोष कर्मशा, ज्ञान के द्वारा पाप दूर हो गए तो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, उसमें सब एक हो जाते हैं। उसके लिए ये बाधक शरीर है, इस वास्ते काम क्रोध राग द्वेष में बस कर बोले अपने धर्म को बिगाड़ना नहीं है। दो बात बताई थी, भगवान को तो याद रखना, संसार की सेवा करना, ईर्ष्या द्वेष पकड़ ये नहीं करना है। जो पतरंग आने वाली चीज है इन बातों का ज्ञान तो है ही, थोड़ी काम बनानी है, आज से विचार के अब काम बनाएंगे। जैसे मैंने कल कहा भाई यहाँ आए हैं तो हम जाने वाले हैं, तो इस बात को याद कर लो, घर में जाओ तो वो घर वो नहीं आपका, वो घर गुरुजी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है काया छोड़ चले जब हंसा, कोहरी कहाँ जस माया है, ये पता नहीं है। जिन घर से जीव आया है तो जाने वहां जाने पर चमक आ जाएगी, भाव कृष्ण विश्राम आ जाएगा, थकावट मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा। ऐसी जगह वो जगह है भगवान की, तो भगवान की तरफ अपने को चलना है। ऐसा विचार कर ले, मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। सज्जनों ये बात कई बार सुनी है फिर भी सुनने की आवश्यकता है, क्यों आपने माना नहीं अभी? अभी मान लें तो काम सब ठीक बैठ जाए, अभी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरी अब ही आज, आज अभी सुधर जाए अभी। धन कमाना पड़े तो जैसे धन कमाते के मतलब धीरे धीरे होता है, ऐसे ही धीरे धीरे है, ये वर्तमान की बात है। क्यों आप वर्तमान और परमात्मा वर्तमान, फिर बाधा किस बात की? आपकी इच्छा की कमी है, और कोई बाधा नहीं है, और दूसरा बाधा कहाँ तक जैसा कर्म ही बाधा नहीं, कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। जब मैं कह दिया ना भगवान की तरफ चलना है तो कर्म बेचारे नष्ट हो जाते, कर्म में इतनी शक्ति नहीं है, भगवत प्राप्ति की साधना में वो बाधा दे सके इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलता है तो सब लोग सहायक हो जाते हैं, पड़ोस सहायक हो जाते हैं, जहाँ जाओ वहाँ लोग सहायता कर देते हैं। तो अपने नहीं क्या जरूरत है, अपने तो कोई जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति करना है, सेवा करना है, वो भी भगवत प्राप्ति के लिए ही, भगवान की मर्जी के लिए ही। ये भाई जो पीड़ित है ये भी हमारा भाई है, कि मानवीय सृष्टि है ना, मनु की एक ही है, तो मनुष्य में जाते मनुष्य सब एक हो जाते हैं। पहले दूर दूर रहते हुए भी वहाँ एक रह जाते हैं। तो एक भगवान को याद करना है, सर्वेशु कालेषु महामनुष्यः, सब समय तो मेरे को याद कर। अभी हम भूल जाते हैं भगवान को और संसार को हम भूलते नहीं, ये देखना चाहिए। सांसारिक बातों में राजी हो गए क्या करोगे, ज्यादा राजी होगी तो लगभग करोड़पति अरबपति गर्भपति बन जाओगे, पर यही काम करना है तो नहीं सुन जानते, दूरी सही नहीं जानी चाहिए, उत्कट अभिलाषा, केवल अभिलाषा काम करती है, इसमें प्रारब्ध संचित काम नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, कर्म कारण हो जाए तो बड़ी आफत हो जाएगी। कर्म में ढिलाई होती है, कभी तेजी से कर रहा है कोई, कैसे कर रहा है कभी करता है, कभी बैठे अभी नहीं करता है, तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे नित्य होगी। तो कर्मों के अधीन परमात्मा नहीं है, वासनाओं के अधीन नहीं है, केवल उत्कट अभिलाषा, एकदम ऐसे उत्कट अभिलाषा किसको कहते हैं, कि बस मेरे तो गए दर गोपाल दूसरों ने कोई, ये मेरा भाई पुकार कर रही पुकार कि भगवान आओ तो मुझे जरूरत नहीं, क्या फायदा, जैसे हमारा शरीर ऐसे दूसरे का शरीर हाथ मन साधे है, हमारे जैसे पसीना आता है ऐसे पसीना आता है, ये तो एक से ऐसी चीज है। तो वास्तव में परमात्मा तत्व है जिसका ये अंश है, इसे ज्यादा गुणों की आवश्यकता नहीं, अधिकारी बनने की इतनी आवश्यकता नहीं, जितना वंश है शुभता से उतना कर लो और परमात्मा की तरफ से लो, ये चलने से सब तरह का ज्ञान हो जाता है, वेदों का शास्त्रों का पुराणों का सार निचोड़ हुआ असली वो शुद्ध हो जाता है। जैसे कोयला आग में समूह उठता है, ऐसे अपना जीवन सब परमात्मा निकलता, आपका जीवन भी उठ जाता है, बहुत विलक्षण विचित्रता आती है भगवान के भजन से। ये तो भजन काल में जानते ही है ना, ये कोई अपरिचित बात नहीं है, सही बात है, सरल बात है, स्वाभाविक बात है, सबकी प्रत्यक्ष बात है। तो परमात्मा दूर नहीं है, दूर मान रखा है अपने को, अपने खुद ही दूर मानते हैं भगवान को, भगवान दूर नहीं होते कभी। तो उसकी प्राप्ति कैसे हो, जो यहाँ उत्पत्ति विनाशशील है, इसकी त्याग से अनुत्पत्ति अनाशील का पता लगेगा। जब इन भोग्य पदार्थ बैठे हैं, इस मृत्यु लोग बैठे हैं, ये भोग भोग हैं, सुख कर रहे ऐसा जब भाव तब तक बहुत शांति मिलती, प्रत्यक्ष बात है। ये कल सुनाया था ने कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो परमात्मा को होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है परमात्मा के लिए चलने वालों के साथ बैठने से शांति मिलती है, याद करने से। भागवत माया है ये शांत संस्मरणात् सूत सद्य शुद्धयन्ति वै गृहा, जन महात्माओं के याद करने से घर के घर पवित्र हो जाए, याद करने मात्र से। किम पुनः दर्शन स्वदर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, भाषण हो जाए, चिंतन हो जाए, याद आ जाए, कितनी बढ़िया बात है। तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने वालों में शुद्धि आती है, निर्मलता आती है। ये आपको देखने को मिल जाएगा, आप जिज्ञासा करो तो जिज्ञासा देखने को मिलेंगे। कोई किसी के पास बैठने में थोड़ा आनंद आता है, किसी के सामने ज्यादा आता है, किसी सामने मरे वास्तविक उत्तरों की प्राप्ति होने, वास्तव में शांति प्रसन्नता आनंद संतोष शंकाओं का समाधान, ये स्वतः होगा, स्वाभाविक। इस रूप जो जो बढ़ेगा जो आस्तिक भाव भगवान है, धर्म है, कर्तव्य है, इनका ज्ञान बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी। जो जो बढ़ेगी तो ये आवेगा, नियम है ये। जैसे अग्नि के पास जाते हैं जो जो ताते जो तपत आती है, जैसे बर्फ के पास जाते हैं तो जो जो नहीं जाते ठंडा पड़ा आता है, ऐसे भगवान तो चलने वालों में भगवत तत्व की झलक आती है। उससे पता लग जाता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं है। भाई देखो, हित आने तो पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित अहित जानते हैं, अपना हित किस में है, अहित किस में है। पशु है वो चीज खाते हैं जो उनकी हितकारक होती है। ऊंट है, भैंस है, कितना ही भूखा वो आंख नहीं खाएगा, ये बकरी है हिरन है खा लेंगे आंख, भूखा मरते भी आंख नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके हितकारक नहीं है, ये है ही नहीं। ये कहा होता है कि छाड़ी सोलियो ढाक, ऊंट सोलियो आंख, ऊंट आंख नहीं खाता और छाड़ी ढाक नहीं खाती, तो ये खाद्य है। इस तरह से अकर्तव्य है अपना, जो विरुद्ध काम करना, किसी को दुख हो जैसा काम करना, ये विरुद्ध काम है। तो इतना कहे थे थोड़ी अक तो पशुओं में भी है और मनुष्य में तो बड़ी भारी अकल है। परमात्मा की प्राप्ति कर रहे, प्राप्ति नहीं, भगवान कहते हैं भगत मेरे मुगत मणि, मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत भगवान दास बन जाए। जैसे प्रकाश में सब दिखते हैं, ऐसे ज्ञान में सब बात दिखती है, आप देखो दिखेगा। अनेक अधिकारी अनंत की बात नहीं है, इसमें जो चाहता उस चीज मिलती है, एकदम वो चीज हमारे लिए है रखी हुई, कल्याण करने वाली खास जड़ी बूटी, तो हम चाहे तो मिल जाएगी। वो मस्ती से चलो, भगवान की कृपा बांध कर चलो। भगवान को भूल जाए तो वो दुख की बात है, भगवान याद है तो बहुत मौज की बात है, आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है। तो भगवान की तरफ चलने के लिए सब योग्य है, मनुष्य मात्र चलने का अधिकारी है, ऐसा नहीं ऐसा अधिकारी हो तो चाहिए क्या, अभिलाषा इच्छा, उसी अभिलाषा वही जोर की इच्छा है, मिलने की इच्छा जोरदारी होगी तो भगवान की पहुंच जाएगी। यहाँ भगवान पधारेंगे जरूर। शोक स्वाम भीज जीवे दासों के साथ सरे, कृष्णा कृष्णा जब मिटे आंगन वर्ष में। अब यहाँ खड़े खड़े देख लो तो वृक्ष बढ़ रहा है, वहां बढ़ रहा है, वहां बढ़ रहा है, संत कहते सब्जी बढ़ रहा है, वो दूसरे दूर दीछे वहां बढ़ रहा है। तो परमात्मा की कृपा तो सब्जी में बढ़ रही है, सब समय बरसती है, सब प्राणियों के ऊपर बरसती है, सब मकान पर, सब पर भगवान की कृपा है। ऐसे भगवान वृक्ष है, सब कृपा पर है और उसकी कृपा को मानते हुए चलो तो बहुत सुगमता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तब तेरू कपड़ा शिष्य मारो सुशिक्षित मानो अच्छी तरह से समझाए एवं कृपा अपने किए कर्म का फल है। उसी मूर्ति में मानो कर्मों का किया फल जरूर भोगना पड़ेगा, इस वास्ते अशुद्ध न करके जो विवेक के अनुकूल हो वो काम करना है। विवेक से विरुद्ध कोई कुछ काम नहीं करना है। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान मन को स्वयं को है, ये आदर नहीं करता है। जैसे खाने पीने की बात पता है, ऊंट नहीं खाता, बकरी नहीं खाती, तो ये ज्ञान सतह है। ऐसे अपना कान है, किसी को कष्ट मत दो, किसी को कष्ट दिया तो अपनी पूजा उसको कमी हो जाएगी। सबसे भगवान है, ईश्वर रूप है, परमपुरुष नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसो ही फल हो, तो परमात्मा सब में परिपूर्ण है। अब भजन करने वालों को मिले जो न मिले, ये भगवान की विषमता की वो नहीं है, ये भक्त की विषमता की है। जो भगवान को जैसे भजता है वैसे भगवान उसको भजते है। ये यथा माम प्रवर्धन्ते तास तसी हो जाने। नारायण नारायण नारायण नारायण।